például az édesanyám nekem elmondta így felnőtt fejjel, hogy én nem nagyon, ha valamit kötelező volt megcsinálni, akkor mint a macska a víz a kád fölött, de hogy ő rájött, hogy ha lelkemre hat, akkor viszont megcsinálom, és nagyon hamar megcsinálom. Hát ez a különbség a nevelés és az idomítás között. Én nagyon boldog voltam, hogy megkaptam ezt a diagnózist, mert úristen mondom, végre van valami neve, amit most én fogok besírni, elnézést. Hogy végre van egy neve, hogy miért szenvedek, hogy mit érzek. Hogy akkor ez egy megkönnyebbülés volt. De hát a szerelem meg erről szól? Tehát ez hát szerelem. Rossz esetben. Hát mert igen, de attól még erről szól. Igen, igen. Nekem nagyon meggyőző volt ez a feldolgozása a József Attila pszichoanalízisének. Nyilván nem lehet tudni, hogy milyen lehetett, de valami ilyesminek képzelem. Szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer. Én Rózsa Gábor vagyok. Örülök, hogy itt vagytok, és megtiszteltétek ezt a filmet, József Attilát és a vendégeinket. Ugye április 11 az egy költészet napjaként elhíresült nap, ami nem is feltétlen biztos, hogy mindig József Attilát jutatja eszünkbe. És amikor eldöntöttük, hogy ezt a filmet be fogjuk mutatni, akkor egyértelmű volt, hogy itt van ez a nap, 120. születésnap, akkor ekkor mutatjuk be a filmet. Viszont azt tudtuk, hiszen ez a harmadik film, amit bemutatunk, hogy ha egy filmet bemutatunk, akkor általában 20-30-an ülnek be a terembe, és József Attila többet érdemel. Azt gondoltuk, hogy kellene valami 120. születésnapi élmény. Ezért agyaltunk a csapattal, hogy lehetne valahogy leülni József Attilával beszélni, és emlékezni vele együtt a 120. születésnapján. Elkezdtem nézelődni a közéletben, és arra jöttem rá, hogy amit József Attila 100 éve képviselt, azt valójában ma több ember képviseli. Nincs olyan ember, ezért is mondhatja a filmben az egyik költő, hogy olyan 100 év óta egy korunk Petőfie, hiszen ezt egy ember nagyon ritkán tudja betölteni ezt a szerepet. Úgyhogy akkor elkezdtem nézni, hogy az, amiket a József Attila betöltött, azokat a szerepeket ki tudja az egyik legjobban képviselni külön-külön. Első és legfontosabb, hogy József Attila borderline személyiség volt, így élt, beleszeretett az analitikusába, és van egy személyisége a közéletnek, aki borderline-ként él közöttünk, így látja a világot, arról írt könyvet, hogy beleszeretett az analitikusába, és emellett van egy egyesülete, ahol művészeket, akik borderline-ok támogat. Fogadjátok az első vendégünket, Knessel Beáta Kárment. Néztem tovább, hogy akkor mit tudott még József Attila 100 éve? Kivel kellene leülnöm, hogy József Attilával beszélhessek, vagy valakivel, aki őt képviseli? És ugye az egyik másik legfontosabb, amit tudunk róla, hogy ő a szavakkal bánik, és a 30-as éveiben jár. Na, kik bánnak ma a szavakkal művészileg és a 30-as éveiben? Ráadásul itt talán már fontos az is, hogy férfiként látja a világot, ezért arra gondoltam, hogy korunk Petőfiei talán a hip-hop kultúrában vannak, akik tudnak olyan nagy közönséget megszólítani, mint annó József Attila. Úgyhogy 30-as éveiben járó szavakkal bánó férfiként fogadjátok szeretettel Schwarz Ádám Betonhoffit. Hát én moderátorként fenntartom ezt a helyet. Kösz. Hogyha azt nézzük, hogy ez a film egy megemlékezés, akkor József Attila történetében elengedhetetlen Gyömrői Edit. Gyömrői Edit egy fiatal hölgy, aki a a zsenialitásával, a tudásával egy férfi uralta világban. Az elméjével keresi a kenyerét, és tör utat. Nagyon durva, de még ez mindig egy aktuális probléma. Még mindig azt vettük észre, hogy mikor néztük, hogy kit hívhatnánk ide meg, hogy meglepően kevés az a hölgy, aki Gyömrő Edithhez kép, Gyömrő Editként a közéletben gondolataival, előjáróságával, verseivel, akár pszichológiával élen van, és híresség. Így most mi mégis találtunk egyet, és szeretnénk, hogy a beszélgetésben József Attilát, illetve Gyömrő Edittet tudná képviselni. Fogjátok szeretettel. Kemény Zsófit! És ugye József Attiláról kevesen tudják, de én például, amikor készültem a filmre, akkor nem a J.A.K.Ö., tehát József Attila költeményei című műből dolgoztam, hanem a J.A.M.Ü., tehát a József Attila összes műve könyvből dolgoztam, ami azt jelenti, hogy rengeteg kritikát, publicisztikát írt. És ugye ez manapság, ennek van egy királya a publicisztikáknak, a kritikáknak, a véleménynyilvánításnak és a politológiai összefüggések látásának, és elfogadta meghívásukat ennek a királya, úgyhogy fogjátok szeretettel Puzsér Robertet! Mert ugye Robi itt nézte veletek a filmet egyébként, és azért nem tudtuk ezt egyeztetni, úgyhogy ez a megtiszteltetésben lehetett részletek. Én Rózsa Gábor vagyok, a film író rendezője. Én fogom moderálni ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen. Talán nem árulok el titkot, hogy mindannyian izgultunk a beszélgetés előtt. Sokan vagyunk itt, hála Istennek, és mindannyian akarunk József Attila előtt tisztelegni és megfelelni. Úgyhogy vágjunk bele egy melegítő gyors kérdéssel, azért is hangsúlyozom, hogy gyors, mert hoztunk mély és kemény témákat, amiket József Attila felvetett. Ezeket ki akarjuk vesézni, de az első egy ilyen melegítő kérdés, hogy nektek József Attiláról milyen képetek volt a film előtt, illetve változtatott-e valamit a film? Bármelyikőtök kezdhet, aki érzi magában. Ez is egy teszt az elején. Hát ameddig akkor oldódnak a kedves vendégek, egyébként velem együtt, csak én talán így szeretem oldani a legjobban a saját feszültségem. A saját élményem József Attilával nyilván az oktatásban tapasztalható képekkel találkozik az ember talán először, és volt szerintem egy ilyen major depresszió jellegű időszakom a kiskamaszkoromban, és akkor valamiért azt gondoltam, hogy milyen jól fog állni nekem, hogyha József Attilát kezdek olvasgatni, és ez akkor nekem annyira erős élmény volt, hogy hosszú évekre abba is hagytam a vele való barátkozást. Tehát nyilván mondjuk nem a 99-es busz a legjobb, hogy az nem annyira dob föl József Attilával így kombinációba, de hogy nagyon, nagyon tömény volt számomra akkor ez így egyből. Tehát elkezdtem befogadni, és aztán le kellett vele állnom. És a film után mit éreztél? Hát a film kapcsán pont ez volt a gondolatom, hogy annyira más perspektívákat nyit így nyilván a betegségén keresztül, vagy a mentális küzdelmein keresztül is, hogy például amikor egy Mama című vers, ami így gyerekként, most azt mondom, ahogy én gyerekként gondoltam így egy az egybe, gyerekként nekem az volt, hogy hát azért ez egy ilyen kis, jó, hát szereti az anyját, hát jó pofa, meg anyák napján ez kell. Tehát volt egy ilyen cukormáz rajta, így viszont, hogy egyébként adott esetben fizikailag is félt az édesanyjától, és így írja ezt a verset, tehát teljesen más. Szóval nekem ennyi. Alakult. Többiek? Előtte kép, utána kép, film előtt, után? Igazság szerint üdvözlök mindenkit. Jó estét. Ugye nekem ezek a mindennapjaim, amit ő érez, azt én is érzem. És így, hogy előtte, utána kép nagyon jól sikerült szerintem a film, ez most itt nem a marketing rész, hanem azt az alakítást, tényleg ezt érzi egy borderline személyiségzavarral küszködő ember, ugye nála először, illetve abban az időben major depressziót és skizofréniát nem létezett ez a kifejezés, diagnózis, hogy borderline személyiségzavar. nála ezt diagnosztizálták, de azok a fentek és azok a lentek, azok nálam is azt hiszem, hogy ugyanúgy megvannak. Szóval maximálisan együtt tudtam vele érezni. Sajnos. Köszönöm. Gátlásom volt középre leülni, elnézést. Semmi. Nekem nagyon meggyőző volt ez a feldolgozása a József Attila pszichoanalízisének. Nyilván nem lehet tudni, hogy milyen lehetett, de valami ilyesminek képzelem. A Jömrői a legjobb szándéka ellenére félrekezelte József Attilát, és ezzel felerősítette az érzelmi instabilitását, ami a végzetéhez vezetett. Ez, hangsúlyozni kell, hogy ez nem hiba, hiszen nem létezett ez a diagnózis akkor. Ez a kor pszichiátriai tudásának a korlátja volt. Még ezeknek a tüneteknek még nem létezett a definíciója. Még nem létezett ezeknek a tüneteknek a diagnózisa. Ezek az intenzív, viharos emberi kapcsolatok, ideértve a rajongásig felfokozott, aztán hirtelen elutasított szerelmeket, ilyen az elhagyatástól való rettegés, identitászavar, hangulatingadozások, és hát az önsértésre meg az öngyilkosságra vonatkozó hajlama. Itt, aminek őt diagnosztizálták, hát ez tévedés volt. Egyrészt nem volt skizofrén. Erről szó sincs. Másrészt a neurózisa, amit megállapítottak, az csak a borderline személyiség zavarának a tünete, a fellángolása volt. És a tényleges betegsége az ilyen módon kezeletlen maradt. És az ő tragédiája az az, hogy aminek nincs neve, azzal az ember nem tud megküzdeni. Hát a démon az mindig névtelen, arctalan. Azért ez az ő démoni ereje. Abban a pillanatban, hogy felhozzuk a felszínre, abban a pillanatban, hogy nevet adunk neki, már meg tudunk vele küzdeni. De még nem volt neve, mert nem volt föltalálva. Ez a tragédiája. És az is érződik, itt a Gyömrői a magánbeszélgetéseiben, meg az orvosi konzultációiban sokféleképpen körbeírja a borderline zavar, csak nem tudja megnevezni, mert nincs fogalma rá. De a Karóval jöttél című versében, hát ennél pontosabban nem lehet kifejezni, hogy mit jelent a borderline személyiségzavar. Tejfoggal kőbe miért haraptál? Miért siettél, ha elmaradtál? Miért nem éjszaka álmodtál? Végre mi kellett volna? Mondd magadat. Mindig kitakartad sebedet. Mindig elvakartad. Híres vagy, hogyha ezt akartad. S hány hét a világ, te, bolond. Ennél nem lehet pontosabban körülírni. A mikrofonba beszéltek, majd bocsánat, csak hogy hallják hátul is. És Zsófi közben azt mondta, hogy más hír is. Csak Robi, azt szeretném kérdezni, hogy ezek szerint te előzetes tudásoddal tudtad, hogy ilyen volt Attila. Így rád a film valamiféle módosítással ért? Tehát, hogy Attila képével szemben, vagy azt kaptad, ami ennek láttad? Mindig azt is erősítette meg, ami ennek elképzeltem, vagy elképzeltem volna, ha ilyen mélyen bele tudtam volna nézni. Tehát erre mondom azt, hogy nagyon hitelesen mutatja be azt, ami ennek el lehet képzelni egy ilyen félrement terápiát. Értem. Őt neurotikusként kezelték. És ilyenkor, mivel hogy a borderline egy sokkal komplexebb probléma, ezért a fölhozott, felszínre hozott tudattartalmak, vagy tudattalamból a tudatba felemelt tartalmak, azok nem gyógyító erővel bírtak, mint egy neurotikusnál, hanem destabilizálták érzelmileg József Attilát. Ezzel akkor nem lehetett számolni, a borderline-t nem így kell kezelni. Igen. Igen. Zsófi. Nem akarok nagy hülyeséget mondani, pszichológiát 3 évet elvégeztem, és úgy emlékszem, hogy azt mondták, hogy pont az a borderline azért border, azért határ, mert a pszichózis és a neurózis határán mozog valahol, tehát néha átcsap azért egy kicsit pszichózisba. Na mindegy. Eszméink között rabon ugrálunk, mint az üldözött majom, ki tépi ketrecének rácsát. Ez már a pszichózis határa. De fontos, hogy ez nem skizofrénia, és alapvetően ez egy érzelmi szabályozási zavarnak a pszichére való durva áthatása. Hát igen, csak azt akarom mondani, hogy egyébként jó a terápia, vagy akár még az analízis is lehetett volna oké talán, de hogy a borderline-hoz, tehát az gyógyszeres terápia is. Tehát, hogy ez, az meg még aztán nem volt akkor erre. Neked milyen volt a képed? Ja, József Attila képem. Igen, hát én nagyon sokat küzdöttem, hogy Adi legyen a kedvenc költőm, de sajnos végül elbuktam azért tini koromban, amikor így József Attila betört, és hát szerintem kicsit túlidealizáltam az embert, meg hát főleg a költőt benne. Így aztán a film azért lerántotta a földre ezt, mert van ez a költő típus, aki feláll a kocsmasztalra, és elkezdi szavalni a saját verseit, és össze-vissza ripacskodja magát. Tehát ez tényleg egy létező dolog, és most én költők között mozgok, azért láttam egymást a praxisom alatt, tehát ilyen arcokat, és kicsit ezt láttam meg most ebben a József Attila karakterben, és ez nem esett annyira jól, de valószínűleg ez az igaz. Tehát, hogy tényleg így viselkedhetett. Igen, kaptunk vissza egyébként. És ez nem volt le a egészen komoly irodalomtörténésztől is olyan írásos kritikát, amiben megigazolják azt, hogy jól sikerült megfognunk. Feltehetőleg ilyen lehetett. Nagyon, hát nagyon felismertem, nagyon-nagyon szépen minden gesztusában, szóval tényleg a nagyon. Következő témánk, amiben akkor elmélyülnénk, az akkor maga az analízis lenne, hogy bocsánat, mit szabad. Bocsánat, én egy pillanatra visszatérnék egyébként. A Baudelaire személyiségzavarra mai napig dedikált készítmény gyógyszer nincs, és komoly szakemberek szerint legalább 4 éves terápia heti rendszerességgel, és akkor egy talán. Csak sokan például meg se tudják azt fizetni, egy ilyen komolyabb terápiát, és jelenleg, mint érdekességképpen, több mint 140 millió ember szenved benne, akik, az egy regisztrált szám, aki elment a világon, aki elment szakemberhez, és kapott egy ilyen diagnózist, sosem egyedül jár a borderline személyiségzavar, mindig van valami társbetegség mellé. Így egyedül olyan az képtelenség, ami még érdekesség, egy több nőt érint, mint férfit, és akit borderline személyiségzavarral diagnosztizáltak, azoknak az embereknek a 10%-a, ha eljut a 40-45 éves koráig, ott állítólag csitul. Hát én azt tudom mondani, hogy picit, de befejezett öngyilkosságot hajtanak végre sajnos a 10%-a, szóval 140 millió emberből, hogy átlagban nézzük, 10%-a befejezett öngyilkosságot. Szándékosan nem használjuk ezt, hogy sikeres, mert egy öngyilkosság sosem sikeres. Persze. A társbetegségek azért kezelhetőek, tehát hogyha neurózisba csap át, és ami az öngyilkossághoz vezet, az a neurózisnak az elviselhetetlensége, tehát a tünetbe hal bele valójában, mert a szenvedésnyomás egy bizonyos ponton olyan fokú lesz, ami társul a meggyógyuláshoz fűződő remény elvesztéséhez, és akkor itt utalhatok a film címére, és ott az öngyilkosság az egyetlen kiút. Az ember akkor lesz öngyilkos, amikor egyrészt a szenvedés nyomás elviselhetetlen, másrészt elveszíti a reményt arra, hogy a helyzete javul. És akkor megöli magát. És nem is lehet hibáztatni azért, hogy megöli magát, mert kinek, ugyan kinek tartozik az értelmetlen szenvedéssel. Hát, meg bocsánat, még annyit hadd tegyek gondolatként hozzá, hogy nagyon izoláló lehet az a magány, amit ő tapasztal, és a végén a tünet mellé valószínűleg párosul az is, hogy egy idő után ez a lekapcsoltság a környezetéről, meg mindenkiről egyszerűen annyira nyomasztó, illetve azért transformáló. Tehát a húzamos magány szerintem alakít is az emberen, és ez most inkább egy ilyen teológiai, vagy nem tudom milyen kérdés, az, hogy az Isten élmény is nagyon fontos ebben, hogy tud-e merítkezni valamiből, aminek mondjuk nincs alja, és azáltal kapaszkodni a valóság szövetére, de az ő esetében, ahogy ez kiderül a költészetéből, azért ez egy felemás viszony volt talán húzamosan, illetve még az, hogy ebben a magányban való transformálódásnak a végén, ez most csak az én gondolatkísérletem, de talán az is lehet, hogy azért valamennyi önreflexiója, szerintem, sőt, hát egy költőnek sok önreflexiója van. És azon gondolkodtam, hogy lehetett-e olyan gondolata az öngyilkosság előtt, hogy ha ő életben marad, vagy itt marad, akkor viszont kárt fog okozni a környezetében. és hogy, hogy tehát így, mert, na mindegy, ezen gondolom. Pont amiatt, bocsánat, most már haladunk tovább, pont amiatt, hogy ennyire nehezen megfogható, és ilyen sok minden hozzáadható, illetve ennyi minden kérdéses, hogy mi lehetett az ő fejében, merül fel a kérdés, amikor a Hollós István, ugye a Gyömrőjedit nagy bátyja, a pszichoanalízis feje akkoriban, azt mondja a túrógombotozás közben, hogy vannak alapvető principumok, amiket nem kérdelezünk meg. Olyan ember sincs, akinek nem való a fodrászat. Az a kérdésem, hogy szerintetek van-e olyan ember, akinek nem való a terápia? Nagyon sokféle terápia van. Én kipróbáltam egyfélét, ezt a Rogers félét, és az nekem például nem volt való. Viszont tudom, hogy mi lenne való, oda viszont nem lehet bejutni, és nincs annyi pénz a világon. Na, olyan beteg ember, akinek semmilyen terápia nem való, bizonyára nincs. De megállapítani azt, hogy az ő számára mi a megfelelő terápia, ahhoz egyrészt szükség van arra, hogy annak a betegségnek diagnózisa legyen, itt az nem volt. Másrészt szükség van arra, hogy a beteg az együtt működjön. És itt ez sem volt meg. Az ott egy kulcsélmény volt, amikor a vizet nem vett el, pedig szomjas volt. Miért nem vette el a vizet? Az a víz, az a terápiának a metaforája. A szomjúság kioltása, az a gyógyulásnak a metaforája. Az a terápia, ahova ő rendszeresen eljárt, az az asztalon nyugvó víz, amit ő mégsem vesz el, mert ellenáll. Miért áll ellen? Miért nem issza meg a vizet, ha szomjas? Mert nem bírja elengedni a kontrollt. Neki kell kontrollálni. Azért lesz szerelmes a Gyömrőibe, hogy áttematizálja, átpozícionálja a viszonyukat egy olyan viszonyról, amit a Gyömrői kontrollál, ami a terapeuta viszonya a beteghez, egy olyan viszonyra, amit ő kontrollál, ami a szerelmes férfi viszonya a szerelméhez. És a Gyömrői ezt nem tudja ezt a kontrollt visszavenni. Valójában nem tudja ezt a kontrollt visszavenni. A Gyömrői számos alkalommal megsérti a terapeuta és a páciens kapcsolatának a szabályait. Mert még nem tudja, hogy a tűzzel játszik. És csak későn veszi észre, hogy ennek az embernek nem lett volna szabad, pedig a terápia szabályai le vannak fektetve. Mi az, hogy ő megmutogatja neki a verseit? Hát a Gyömrői aztán megtapasztalta azt, tehát a saját bőrén kellett megtapasztalnia azt, hogy egy olyan erdőbe sétált be, amihez nincsen térképe. Az a helyzet, hogy a József Attila pont azért, hogy nem akarja átadni a kontrollt semmiképpen, mert attól fél, hogy ha átadja a kontrollt, elveszik. Projekciók és önérzetfelhorgadások tömege, amit látunk. Folyamatos felelősségáthárítás, amit látunk. A József Attila nem volt partner. Valójában nem volt partner. És azért akarta, hogy a Gyömrői a szerelme legyen, mert úgy akart megmenekülni, ahogyan azt majd ő kitalálta, nem úgy, ahogy az Sigmund Freud. Azért tegyünk különbséget a pszichológus és a pszichiáter között szerintem, szóval, hogy azért nagyon, tehát mindenkinek való a terápia, és ahhoz nem kell betegnek lenni, tehát ahhoz nem kell mentális betegség, hogy én terapeutához menjek. Szóval azért az... Hát egy, jobb lett volna talán, ha egy orvos kezeli. Még igen. Úgy is, hogy nem létezett a diagnózis a borderline személyiségzavarnak. Még csak annyi, hogy azért a filmben is megjelenik, hogy József Attila számára is más finanszírozza ezt a kezelést, és hogy a pénz kérdése is felmerült. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor ez már 100 évvel ezelőtt is úri mulatság volt. Igen. Ez is tök szabálytalan. A terapeutának nem lenne szabad kezelnie a beteget, vagy a pácienst, hívjuk így, hiszen nem orvos, hogyha nem ő a saját maga által megkeresett pénzből finanszírozza a terápiát. Pont azért, mert a gyónás attól működik, hogy a bűnös, aki gyón, az hisz az Istenben, és az Isten, az Istenbe vetett hit beszolgáltatja a gyónás érzelmi fedezetét. Hát és hogy nem oda citálják őt, hanem ő magától. Pontosan, pontosan. Na most, mivel hogy a terápiás ülésen az nem az Isten hit működteti, valami kell, hogy a fedezetét biztosítsa a gyógyulásnak. És ez jobb hiány korunkban a pénz. Hogyha ő a maga által megkeresett pénzből finanszírozza azt a terápiát, akkor nem engedheti meg magának, hogy kötekedjen, meg érzelmi játszmázzon, mert az kidobott pénz. De akinek a barátai fizetik a terápiáját, hát tulajdonképpen fordíthatja arra, mire akarja. Meg már ott is tett egy gesztus, hogy az elején nem fizette ki a teljes összeget, tehát az, talán már ott is talán az első ilyen formai hibát, vagy hát hibának nem akarom nevezni, de hogy ez nem volt profi talán, vagy javítsatok ki, hogy jobban tudják. Ez nagyon sok helyen előjön amúgy a József Attila kutatásokban, hogy ez a, hogy most akkor 30 volt, 40 volt, 60 volt, mennyit fizetett, nem fizetett a szabad ötletek jegyzékében, sokszor visszatér József Attila, ez egy óriás fájdalma volt, hogy ő akkor most ez nem az én honoráriumom, mondta a Gyömrői Edit. Ez neki nagyon fájt, nagyon gyenge pontja volt, és igen, állásul nem is ő kezelte, és ez alap, ahogy Robi is mondta, hogy fontos, hogy érezze a gyógyulás árát a beteg. Borderline-ként kérdezem, Carmen, te úgy látod az életet, úgy veszed a terápiát, hogy volt-e olyan pont, amikor azt érzed, hogy ront esetleg az állapotodon a terápia? 35 éves koromban diagnosztizálták nálam a borderline személyiségzavart, úgyhogy voltak ilyen 30 éves koromig például egy korty alkoholt nem ittam, és akkor volt egy olyan családi tragédia, ha lehet annak nevezni, hogy én önszántamból bevonultam a pszichiátriára, hát mondjuk úgy, hogy annyit ittam már, és feltűnt magamnak is, hogy ez nem én vagyok. És ott ebben a nem magánintézményben diagnosztizálták ezt a... Én akkor nem fizettem a terápiáért, akkor egy ideigben voltam ebben az intézményben, de utána sem nagyon jártam egyébként terápiába. Nekem akkor ott elmondták, hogy borderline személyiségzavarom van, olvasott embernek tartottam magam, és marha érdekes volt, mert én egyszer elolvastam a Wikipédián, mi az a borderline személyiségzavar, úgy, hogy annak előtte ugye nem hallottam róla, nem olvastam így utána, de felfogtam. Most elvileg ez a világ, az Amerikai Pszichiátriai Társaság szerint ez a világ legbonyolultabb személyiségzavar típusa, ami azért érdekes, mert a szakemberek ettől a személyiségzavar típustól félnek a mai napig a legjobban. Nem szeretik annyira diagnosztizálni, félnek tőle, mert hogy mi manipulatívak vagyunk, és társai, ugye azt azért filmben is láthattuk, hogy Attila is hozott ilyen vonalat, de nem szeretik a szakemberek. És akkor én elolvastam, írtam egy ilyen tesztet, és írtam róla így egy könyvet. De én tényleg nem volt veszíteni valom. Szóval amit én éreztem, én azt leírtam. Ugye nekem is volt kapcsolatom a pszichiáteremmel, ennél ebben fekvős történetnél. De így én nagyon boldog voltam, hogy megkaptam ezt a diagnózist, mert úristen mondom, végre van valami neve, amit most én fogok besírni, elnézést. Hogy végre van egy neve, hogy miért szenvedek, hogy mit érzek. Hogy akkor ez egy megkönnyebbülés volt. Köszönöm. Mi köszönjük, hogy elmondtad. Van egy pont a filmben, az első terápiánál, amikor ugye elmondja az Attila, hogy azért szeretne a hasfájásból kigyógyulni, hogy utána ő egy ilyen népanalitikussává válhasson, és akkor ezt az idézetet mondja egyébként, ami tényleg tőle ered, hogy a szép szó, mint testet töltött érv, belátásra bír, és nem parancsol. Közületek mindenki a szavakkal keresi a kenyerétek, szavakkal foglalkozik. Mit jelent nektek ez az idézet? Igaz vagy naív? A szép szó, mint testet töltött érv, belátásra bír, és nem parancsol. Én szerintem ez érvényes állítás, vagy én tudok vele azonosulni. És itt azért fontos definiálni, hogy mi a szép. Hogy az a szó, az mitől lesz szép. Azért szép, mert a szándéka szép, de a formátuma mondjuk nyersebb, akkor is lehet szép. Tehát ez viszont itt hagy mozgásteret a kérdésben. De alapvetően egyetértek az állítással. Hát ez Ez így működik a terápia is, nem? Hát, hogy a szép szó, ami belátásra bír, de nem parancsol. Tehát ez abszolút igaz, persze. Még egy gondolat, hogy például az édesanyám nekem elmondta így felnőtt fejjel, hogy én nem nagyon... Ha valamit kötelező volt megcsinálni, akkor mint a macska a víz a kád fölött. De hogy ő rájött, hogy ha lelkemre hat, akkor viszont megcsinálom, és nagyon hamar megcsinálom. Hát ez a különbség a nevelés és az idomítás között. Az idomítás az egy külső erő, amit rákényszerítünk az emberre, és ami által az embert végül megtörjük, és akkor aztán úgy működik, ahogyan akarjuk, mert retteg a korbácstól. Esetleg, jó esetben vágyik a cukorkára. A nevelés az azt jelenti, hogy azokat a szempontokat, azokat a eszményeket, amelyeknek a teljesülését elvárjuk, azokat belsővé tesszük. Hogy integrálódjon a személyiségbe. És az majd betartatja önmagát. Igen, Robi. Jól mondod. Köszönjük. Igen. Köszönjük. Jó, hogyha ebben konszenzus van köztünk, akkor azt kérdezem, hogy ti ezt hogyan alkalmazzátok a saját publikációtokban, vagy megnyilvánosságotokban. Tudtok-e hatni akkor ti is a szép szóval, belátásra bírni? Hát, nem idomítunk senkit. Igen. Hanem... De ha igen, akkor mi az a dolog, amire szeretnétek hatni? Mi az, amire belátásra akartok bírni? Van-e valami univerzális, vagy mindig minden egy aktuális dologról szól? Van-e nektek valami univerzális hatás, vagy belátás, amire mindig ott lebeg felettetek, hogy ti nevelitek az olvasó, vagy figyelőket? Nekem nincs, legalábbis amikor így próbálok írni, vagy írok egy könyvet, hogy így kiömlik belőlem. És ez tök érdekes, hogy szerintem József Attilán ezért nem gondolkozott, hogy most kéne írni egy szép szerelmes verset, kiömlött belőle ő azt, amit érzett, az csak papírra vetette, de nem gondolkozott, ő nem foglalkozott ezzel, hogy itt kinek mi tetszene, hanem kijött. Belőlem is így kiszokott ömleni. Bocsánat, hogy közben szólok, itt ez egy nagyon komoly szerkesztés van mögötte, már csak a mamát is nézve, ő nagyon sokszor... kihúzta, amiket kellett, átírta. De ő ezzel flexelt is ott, igen, a filmben is, tehát hogy azért, hogy nem mondolja azt, amit nem akar mondani. Szóval, hogy... Az alapgondolat kiömlik. Szóval, amit ő érez, ő az érzéseit veti be, azt, hogy átírogatja, én is átírogatom, de ami így elementális erővel így kirobban belőle. Szóval nem gondolkozik ezen, szerintem így jön. Amúgy narcisztikus is volt, de ez csak a fűszer. Minden borderline egy picit narcisztikus is volt, és bizony a narcizmusa hát nagyon sok esetben gátja volt a megküzdésének. Mert hát bizonyos életigazságok, azok én idegenek. És az embernek a narcizmusa az olyan, mint az anyamé. Az igazságok, amelyeket felszínre kell hozni, azok meg olyanok, mint a magzat. És hát a anyamé az ugye hordozza, de hát ugye a szülőcsatornán keresztül kell küzdenie magát a magzatnak, hogy megszülessen. És az ilyen narcisztikus pózok, meg szerepek, azok lezárják a szülőcsatornát. Nem engedik az én idegen igazságokat a felszínre jutni, mert a narcisztikus én nem tudna azokkal jól együtt élni. Nem illeszkednének a narcizmusához. És akkor ő inkább, és ez jól érezhető volt a filmben is, hogy mik azok a pillanatok, amikor át kell hárítani a felelősséget, amikor projektálni kell, amikor nem magamról kezdek el beszélni, hanem hopp, fölhorgad az önérzetem, mert én hirtelen megsértődtem valamire, bizonyára a gyömrőire sértődött meg, és nem arról van szó, hogy hát valami olyasmit kéne elismerni, ami nem megy. Most én úgy érzem, hogy ebben is megint konszenzus van, mindannyian egyetértetek abba azzal, hogy akkor a szép szó az belátásra bír, és amikor ez így kijön belőletek, akkor végül is valamiféle követendő eszmét adtok az embereknek. Én néha arra szoktam gondolni, hogy azért van felelősségem abban, hogy ez minél önreflektívebb legyen, mert mégis úgy tudom odatolni azt a nyers koncot a szoba közepére, vagy a szőnyeg közepére, ami hogy nem kell személyesen oda mennem mindenkihez, hogy figyelj, ami egyébként például kéretlen lenne, így maguktól rá csatlakozhatnak az emberek, és hogy azért, mert pontosan, hogy ennek a magánya, ennek a szembenézésnek az ijesztő pillanatnyi magányát talán tudja oldani az, hogyha ezt mástól is hall az ember, olyan gondolatokat, ami egyébként kifele adott esetben egy narcisztikus szerepben abszolút nem felvállalható. Mert akkor egy olyan dominót húzunk ki, amitől minden borul. Van József Attilának egy verse, ami kifejezésre juttatja, hogy hogyan értette félre a saját érzelmi szabályozási zavarát, és hogyan univerzalizálta, és ő valóban az Istent kereste, mert a betegségét bűnnek vélte, és a gyógyulása az pedig hát az istenkeresésben, és ebben az istenkerestésben elszenvedett kudarcát dolgozta fel a Bűn című versben. Zord bűnös vagyok, azt hiszem, de jól érzem magam. Csak az zavar esem, miben, miért nincs bűnöm, ha van. Hogy bűnös vagyok, nem vitás, de bármit gondolok, az én bűnöm valami más. Talán egy ügyű dolog. Mint fösvény eltűnt aranyát, e bűnt keresem én. Elhagytam érte egy anyát, bár szívem nem kemény. És meg is lelem egy napon az erény hősein, s hogy gyónjak, kábézni hívom meg ismerőseim. Elmondom, öltem. Nem tudom kit, talán az apám. Elnéztem, amint a vére folyt egy alvott éjszakán. Késsel szúrtam, nem színezem, hisz emberek vagyunk, s mint megdöfödtek, hirtelen majd mi is lerogyunk. Elmondom, s várom, várni kell. Kifut, hogy dolga van, megnézem, kitűnődik el, kirettek boldogan. És észreveszek valakit, ki szemmel, melegen, jelez csak ennyit. Vannak itt, s te nem vagy idegen. Ám lehet bűnöm gyermekes és együgyű nagyon. A világ akkor kicsi lesz, s én játszani hagyom. Én Istent nem hiszek, s ha van, ne fáradjon velem. Majd én föloldozom magam. Ki él, segít nekem. Ebben a versben nagyon jól érződik, hogy az érzelmi szabályozás zavara hogyan univerzalizálódott, és vetült ki a világrendre. És hogy a vallásban keresett megoldás épp oly reménytelen volt, mint a pszichoterápiában keresett megoldás. Van egy része, ami csak csatlakozik ide, és azt kerestem, hogy hogyan tudom összekötni, de hogy végülis a vallás és a szubjektív megélése a vallásnak amúgy ez egy belső feszültség folyamatosan, hiszen a vallás egyébként az objektíven mindannyiunk vallása. Viszont a személyes hit az meg egy szubjektív megélés. Szintén idéznék a filmből, hogy Attila azt mondja, hogy olyan, hogy általános nem létezik, és erre az Edith mondja, hogy talán a fenomenológia híve, erre Attila, voltam. Edith időközben mégiscsak rájött, hogy létezik olyan, hogy általános igazság. És Attila életében, főleg az analízis bejövetelénél, egy állandó kontraszt, egy konfliktus van a marxizmus és a freudizmus között, hiszen a marxizmus az mindig a társadalom és a társadalmi műveleteknek a dolgából vezeti le azt, hogy mi miért alakul, míg a freudizmus meg mindig belülről, az egyén felől, tehát objektivizmus és szubjektivizmus. Szerintetek mi a megfelelő aránya, vagy van-e ennek egyáltalán aránya, hiszen a szép szónál azt beszéltük, hogy mindannyiunkból kijön, és ez egyfajta ilyen példamutatás, azaz mind szubjektív. Hogy válik valami objektívé, vagy egyáltalán létezik-e olyan, hogy objektív? Én a fenomenológia híve vagyok, és azt gondolom, hogy az egyetlen objektív igazság az túlmutat ezen a valóságélményen, amit itt 3D-ben tapasztalunk, de ez csak az én gondolatom, és az, hogy ebben a sandboxban mi mindannyian egy saját mozit nézünk. Én nem hiszem, hogy érdemes versenyeztetni a marxizmust és a freudizmust. ezek nagyon-nagyon különböző tudományterületek. A marxizmus az amellett, hogy társadalomtudomány, meg közgazdaságtan, amellett még ennél is nagyobb részben megváltástan. Egy profán kereszténység, vagy egy profán evangelizmus. A freudizmus ezzel szemben orvostudomány. És hát tulajdonképpen a lelki betegségek gyógyításának a tudományos áttörése, amiből aztán nagyon-nagyon-nagyon sok felé ágazik szét a pszichológia meg a pszichiátria. De én azt gondolom, hogy a valóság az mindenki számára teljesen szubjektív. Ez egy szubjektív élmény. Az igazság az, ami az objektív, ami a hát mondhatnánk azt is, hogy szubjektív, hát az Isten nézőpontja. Az is egy szubjektív nézőpont, ugye? Csak hát az az Istené, és mivel hogy az Isten nem egy szubjektum, hanem mindennek az összefüggése, ezért az igazságra rámondhatjuk, hogy hát az objektív. Az Isten szubjektuma az objektum. És ilyen módon más is a percepció erre vonatkozóan. Én azt gondolom, hogy a Marx pont attól, hogy profán, pont attól, hogy ateista, nem volt képes arra, hogy az igazságnak az összefüggését reálisan mérje fel, pont azért, mert az anyagból vezette le. Márpedig a szellem a meghatározója a világnak, és a szellem az, ami az anyag ősoka, és nem az anyag az, ami a szellem ősoka. Tehát szerintem egy alaphelyzet, egy alapállás volt a Marxnál a hibás, és hogy a következmények pedig tragikusak lettek erre vonatkozóan. És persze Marx nem láthatta azt, hogy 70 évvel később az első világháború nyomán milyen formát öltenek az ő eszményei. De az alap probléma az az, hogy kihagyta az Istent a képletből, és az ehhez tartozó idealizmust felváltotta egy ilyen nagyon, nagyon anyagalapú. Hát ez a materializmus, ami hát megméretett, és hát láttuk a következményeket. Meg tudj talán ennek a fajta lecsatlakozottságnak a szerverről, tehát az viselhetetlenül fatális az, hogyha az az állítás, hogy ez minden, vagy a matéria minden. Tehát azt a drámát nem csoda, hogy nem bírja el az emberi psziché, legalábbis ezt gondolom. És hogy a fenomenológiának van-e mondása arra, hogy akkor mi az objektum, ami itt megtapasztalható, vagy mi az, amit mégiscsak igazságnak tekintünk. Én nekem az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy igazából csak párhuzamos szubjektumoknak tehát két szubjektum, ami azonos, egyenlő objektum azok számára, akik ebben részt vesznek. Tartodik ide egy imádnivaló idézet, Chesterton mondta, azt gondolnánk, hogyha az ember már nem hisz Istenben, onnantól semmiben nem hisz, csak olyan helyzet ennél rosszabb, onnantól már bármiben hisz. Mert a hithez tartozik az Isten, vagy a bármi, nem az Istenhez a hit. Én pont ezért gondoltam elmondani, annyira szépen elmondhatok mindent, hogy a kérdéshez nem annyira tudok kapcsolódni, most szubjektum vagy objektum, vagy nem tudom bármi, csak hogy én annyira ateista vagyok, meg annyira nem hiszek semmiben. Nekem a barátom szokta azt mondani, amikor vérre menő vitákat folytatunk a hitről, hogy szerinte én sokkal vallásosabb vagyok, mert sokkal jobban hiszek az ateizmuson, vagy hogy sokkal ateistább vagyok, mint amennyire ő mondjuk hívő. És ez egy érdekes gondolat, mert én tényleg, tehát, hogy sírva tudom magyarázni, hogy de hát nem lehet Isten, hát nem lehet, nincs ott semmi. Vagy hogy csak neked, te aztán nagyon kötöd az ebet akarósz, hogy sokkal több bizonyítékra van szükséged, mert lehet, hogy annyira akarsz hinni valahol. De ez most csak egy ilyen gondolatkísérlet. Mit éreztél akkor, amikor az Attila ordibálta, hogy olyan rossz, hogy nincs Isten? Azt, hogy én is a hétköznapjaimban nagyon szeretném, hogyha tudnék hinni valamiben, mert ugye a hit az megkönnyíti a létezést, a halálfélelmet csökkenti, egyáltalán értelmet ad mindennek, és nekem meg nem ad értelmet semmi. Nekem magamnak kell megtalálnom az értelmet kb. Magamban, vagy az agyamban, vagy a flowban, vagy a bármiben. Egyébként igen. Mindenki a Robira néz, amikor mond valamit, hogy igen, Robira. Keressük, hogy most jó úton járunk el. Csak mondd meg, kérlek. Mondtad, hogy a kettőt ne keverjük egyébként. Hogy József Attila kompletten elemzéseket írt erre, hogy például a kapitalizmust azt a neurózissal azonosította, ami a társadalom neurózisa. Illetve Szlavoj Zsizsek egyébként ezt hozza a freudian marxizmust, aki ma egy világhírű filozófus. Tehát, hogy erre vannak kísérletek ma is, hogy ezt a kettőt keverik, hiszen azt mondják, hogy ami kint, az bent, és van, tehát azonosítani lehet a belső lelki világ hibáit a külső lelki, lélek hibáival, tehát az objektum hibái a szubjektumban meg lehetnek, ami mind fent, úgy lent, mind kint, úgy bent. Természetesen ez egy filozófiai vita. És ilyen módon majd a halál óráján dől el, hogy kinek volt igaza benne. De most vonatkoztassunk el az Isten érvektől, meg az Isten ellen érvektől. Ne ezen a síkon vizsgáljuk a jelenséget, csak a következményei mentén, ahogyan ugye Jézus Krisztus úgy fogalmazott, hogy a gyümölcséről ismerszik meg a fa. Most hagyjuk a fát, csak a gyümölcsöt nézzük meg. A vallásnak, meg a vallásos embernek, emberiségnek bizony terhelt a története. Keresztes háborúk, gyarmatosítás, inkvizíció, és ezt mind rakjuk bele a mérleg egyik serpenyőjébe. És most nézzük meg az Istenbe vetett hit nagy közös elveszejtésének a Nietzsche-i Isten halott, mi öltük meg állapotának a társadalmi következményeit. És helyezzük a mérleg másik serpenyőjébe. A két világháborút, Auschwitzot, a gulágot. És nem azt fogjuk látni, hogy az egyik serpenyő nagyobb súlyú, mint a másik, hanem hogy az egész mérleg fölborul, és leesik az asztalról. Most csak a jelenséget vizsgáljuk. Nem azt, hogy most van-e Isten, vagy nincs, vagy a következményeket. Nézzük meg, hogy hatott a világra. Nincs válaszod? Ja, nincs. Csak annyira azt láttam, hogy mondani akarod. Nem, gondolkodom. De. Kicsit meg... Olyan témákról beszélünk, hogy néha elhangzik egy gondolat, és akkor amúgy is az ember megül, úgyhogy ne magadra vedd, vagy ne azt vedd, hogy ez ág. Kicsit megpróbálom a József Attila és a Gyömrő Edit világát ide behozni hozzánk. Ugye van az a pont, amikor a Szántó Judit becsenget, vagy bekopog az Edithez, nem akarja az Edith beengedni, de utána azt mondja, hogy jól tudom, hogy ön is a forradalom oldalán áll. És így akkor megfagy egy picit a levegő, és akkor azt mondja az Edith, hogy jöjjön be. Akkoriban nagyon-nagyon-nagyon fontos volt az illegális mozgalom, a baloldaliság, főleg abban az időben, ott a 30-as években. Az a kérdésem, hogy ma van-e olyan eszme, amire ha így valaki bekopog, és azt mondja, hogy ő ösztözik veletek, akkor beengeditek ugyanígy. Ismered a Nem szexelek Fideszessel csoportot? Ez az eszme maradt, akkor kurva nagy bajban vagyunk. Ennél jóformán bármi jobb lenne. De ez nagyon érdekes, hogy az ember a belső zavarát kívül akarja gyógyítani. A József Attila is így járt. Ő, mivel hogy egy megküzdhetetlen betegséggel élt együtt, ezért aztán hát áthelyezte a válságot a világba, és akkor majd megváltom az emberiséget, és az emberiség megváltásában az én szenvedésem végül úgy a világrendben elnyeri a maga méltó helyét. Értelmet nyer a szenvedésem. Hogyha én ezt egy nagy megváltás műveletté tudom transformálni. Ehhez persze nem árt a narcizmus, de hát a József Attila hál' Istennek el volt ezzel is látva. Én meg erről azt is gondolom, hogy szerintem itt jól érezte a hölgy, hogy mire kell rátapintani, és hogy talán ez azért egyénenként nagyon változó lehet, hogy mi ez a nyomógomb. Tehát most a saját példából van, hogy volt ma, hogy valakit elhajtottam, hogy kért valamit, és akkor utána bedobta az Erdély kártyát, és akkor jó, gyere, bratyás. Tehát, hogy ez szerintem egy mindenkinél más ez a gomb. A kettőt hallottunk, most már a másik kettőről is kíváncsi. Mi az a lelki közösség, amivel beengeditek az ajtón? Hát nálam például akár így az alapítvány kapcsán is az már egy elég jó beugró, hogy van egy diagnózis, hogy borderline személyiség zavar. De vannak olyan momentumok, igen, amikor van egyfajta sorsközösség és társai. Szóval, hogy szerintem mindenkinél. És eszme alapján nem fogok beengedni senkit igazából. Tehát, hogy az igen. Nyilván azt fogom nézni, hogy mondjuk segítséget kére, vagy ilyesmi. Nem is az eszme, hanem a sorsközösség. Tehát hát azt, hogy ők egy. Igen, de hogy a sor... Nem tudom. Nekem lehet, hogy akkor ennyit nem jelent a sorsközösség, hogy az alapján... Még jellemző az emberekre a közös ellenség. Ami... De az meg pláne, tehát ott azért az embernek kell valami némi önreflexió, hogy közös ellenség képre ne ugorjon. Az ott már gyanús, hogy... Igen. Mindig az kéne, ami nincs, és sosem elég jó az, ami van. A 20. századnak volt értelme, és bár ne lett volna. A 21. századnak nincs értelme, és bár volna. Valahogy kiüresedett a szellemi tér. Valahogy eszmétlenedett a világ. Ehhez nyilván hozzájárul az is, hogy a 20. század túltermelte az eszméket, és túltermelte a szenvedést, és túltermelte a vért, és az emberiség 45 után egyszerűen visszahőkölt az eszméktől, mert a következményei az eszmék túl komolyan vételének hát rettenetesek voltak. És 89-re az emberiség nagyjából kiheverte ezeknek az eszméknek a folytogató erejét, és hát az ellenkező krízisbe zuhant át. És most már az igazi baj az az, hogy a történelemnek nem maradt tétje. A közösségi létezésnek nem maradt tétje, és az egyéni létezésnek sem maradt sokkal több tétje, mint ami az ember fogyasztói kosarába belefér. De akkor jól értem, hogy azt mondod, hogy az a gond, hogy már nincs ilyen, ami miatt beengednénk. Az a baj, hogy igen, az egyik szélsőségből a másik szélsőségbe esett át az emberiség, és mindkettő krízis. És képtelen arra, hogy egyensúlyi állapotot találjon. Szép. Az analízis és a művészetről beszéltünk eddig, és amiközben készültem erre a beszélgetésre, rájöttem, hogy ennek a kettőnek lehet, hogy sokkal nagyobb a közös tere, mint amennyire mi gondoltuk. Erre szeretném a filmből idézni azt, amikor berohan az Attila az Edithhez éjszaka, üvölt, hogy ő ki akarja kaparni az anyját, bosszút akar, mert széttöri rajta a seprűt, majd ugye kiküldi az Edit, lecsúszik ott a folyosón, és megírja a Mama című verset. Ugye ez teljes hiteles, a Szántó Judit feljegyzéseiből van meg, hogy ez így történt. Egy az, hogy ennyire ismerjük József Attilát, hogy utána alsósokkal mondatjuk el ezt a verset. Ez rólunk mond-e valamit. A másik az, hogy ezek szerint, ha nincs a gyömrői Edit, ha nincs a terápia, ugye úgy kezdődik, már egy hete csak a mamára gondolok, mindig megállva a gyömrői miatt. Csak ezt nem írja oda. Ha nincs a gyömrői Edit, ha nincs a terápia, akkor nincs a mama vers. Szerintetek valid az a felvetés, hogy minden nagy művész mögött egy terapeuta áll? Jó kérdés. Hát akkor ez azt jelenteni, hogy mondjuk nincsenek nagy művészek 1500-as évek előtt, vagy... Tehát én azt gondolom, hogy nem feltétele a nagy művésznek, de az, hogy benne legyen egyfajta terapeuta, azt inkább mondanám. Ő hozta felszínre szerintem. Ő hozta ki belőle. Irodalom történetietlen a kérdés, mert hát akkor lehet, hogy nincs a Mama című vers, de lehet, hogy van valami más vers. És lehet az is, hogy nem végzi be, vagy nem akkor végzi be József Attila a sorsát, és lehet, hogy sokkal több vers lenne, mert a szabályozás, az érzelem szabályozás nem került volna olyan kilátástalan krízisbe, mint a gyömrői terápiájában. Ezt nem tudjuk. Ez ma már megítélhetetlen. Tippre lehet, hogy kulminálódott volna az élete más módon is, és hogy az is generált volna hasonló mélyalkotásokat. Ez a saját tipp az ez, de nem lehet tudni. Az a helyzet, hogy az is egy tipikus borderline vonás, hogy kapálózik, és bele akar kapaszkodni egy nőbe, mert az a nő majd megmenti. De hát ezek a nők fele azt mondja, hogy gyere Attila, kapaszkodj belém, de ezek a nők mindegyre elsüllyednek vele, mert egyik sem tudja megmenteni. És a József Attila azt érzi, hogy ez nem menekvés, ez nem tart meg, és akkor ezeket a nőket eldobja. Azok a nők, akik meglátják, hogy a József Attila mekkora bajban van, és hogy kapálózik, és hogy nyel vizet a fuldoklásban, nem mernek kapcsolódni, mert féltik magukat. Féltik magukat attól, hogy partnerek legyenek ebben a fuldoklásban. Félelmetes, hogy szóval, hogy az a helyzet, hogy a fuldokló pánikban belekapaszkodik valakibe, azt képes megölni. Képes megölni, ő az életéért küzd, és abban az élethalál harcban, amiben ő van, abban luxus a másik ember biztonságára figyelni. Pszichológia tanulmányokkal, hogy látod ezt a kérdéskört? Hogy művészet és terápia, és... Igen, hogy végül is a lélekanalízis az függvénye a művészetnek, mint művész. Szerintem abszolút nem, de nyilván a kvalitatív és mélyreható elemzése egy léleknek az persze, de én pont azért hagytam ott a pszichológiát, mert a pszichológia arra próbált, tehát hogy próbált statisztikai adatok alapján egy általánosat levonni, és a művészet meg talán pont inkább indukálni akar. Tehát, hogy pont inkább a személy érdeklés, annak a különlegessége és a különbözősége. Tehát, hogy az egyedi lélek érdekli, a pszichológiát meg az általános lélek. Valahogy ez volt szubjektum a problémám. Szubjektum és objektum. Hát, de hogy a művészet... Igen, de hogy... Mondja csak. Nem, mondd. Hogy annyira szubjektív a művészet, olyan szinten szubjektív, hogy majdnem megtesz egy teljes kört. Tehát bizonyos szinten talán a művészet így is többet állít az objektivitásról, és én szerintem, vagy úgy szerepelne talán helytállóbban a gondolat, hogy József Attila ugye féltette a fizikai épségét gyerekkorába, meg a lelki épségét, és ezek az emberek, akik ezen átmennek, nagyon-nagyon jó megfigyelővé válnak. Azért válnak jó megfigyelővé, mert résen kell lenniük, folyamatosan résen kell lenniük. És ez a megfigyelő készség teszi talán alkalmassá arra, hogy ne csak kifele nézzen az ablakon, hanem befele is. Tehát végül is itt van valamiféle párhuzam vagy fedés egy terapeuta munkájával, de hogy szerintem inkább a megfigyelőkészséget tette erre nagyon alkalmassá. Az előbb már, Robi, te mondtad, hogy végül is kudarcba fulladt ez a dolog, és talán lehet, hogy emiatt is, hogy ennyire mélyről jöttek ki gondolatok. Amikor készültem a filmre, akkor a Miért fáj ma is című könyv volt az egyik ilyen legfontosabb olvasmányom, ami azt mondja, hogy azért foglalkozunk még mindig ennyire Attilával, és azért ennyire sok mindenkinek a kedvenc költője, mert még mindig nem hisszük el, hogy miért nem lehetett őt megmenteni. Még mindig azt érezzük, hogy szeretnénk megmenteni őt, és amikor ő azt mondja, hogy nagyon fáj, akkor mi azt kérdezzük, hogy még miért fáj ma is. És ez a gondolat nekem nagyon tetszett, hogy valójában a film is elhiteti, miközben nézzük, hogy hát, ha sikerül az Editnek, hogy hát, ha most nem lesz vége. Én a József Attila társasággal együttműködve dolgoztam, és a társaságot megosztja az a dolog, hogy Gyömrői Edit hibás, vagy nem hibás a József Attila halálában, sőt, ők elég durvább, konkrétebben mondják, hogy Gyömrői Edit ölte meg József Attilát, vagy nem ő ölte meg, hanem még éveket adott neki azzal, hogy fogta a kezét, ez pedig már Gyömrői Editnek magának a videó interjújában a saját saját szavai, hogy én csak fogtam a kezét, de tudtam, hogy menthetetlen. Az a kérdésem felétek, hogy szerintetek Gyömrői Edit, ha ti így a bírói székbe beültök, mit mondtok? Hibás, vagy nem hibás? Nem volt hibás, és nem ölte meg. Nem. Biztos, szar. Nem. Akárki, akármit mondnám. Nyilván nem, és aki ilyesmit mond, az egyszerűen túl személyes kötődést ápol a József Attilához ahhoz, hogy reálisan lássa ezt, és meg tudja ítélni. Ha neki olyan, mint a testvére lenne, vagy olyan, mintha az édesapja lenne. Meg nem akarja elfogadni, hogy magát ölte meg, hanem kell valami bűnbak. Igen, ezért, mert az elismerhetetlen. Ezt úgy hívja a pszichológia, hogy kognitív diszonancia redukció. Na, valakihez nagyon kötődöm, az nem lehet hibás. Hanem akkor a felelősséget át kell hárítani valakire, és ott a Gyömrői. Nem létezett ilyen diagnózis, ezt nem lehetett akkor kezelni. Nem léteztek antidepresszánsok, amikkel kezelni lehetett volna azt a neurózist, ami a borderline-jának a felfakadása volt, és ami aztán elviselhetetlenné vált, és az amiatt lett öngyilkos. Nem volt még antipszichotikum, amit bizonyos adagolással, szintén az ilyen nagyon-nagyon súlyos neurotikus epizódok kezelésére hatékonyan lehet alkalmazni. Ezek nem léteztek, ezek a gyógyszerek. Nem létezett magának a borderline személyiségzavarnak a diagnózisa, nem létezett az ahhoz tartozó terápiás módszertan. Ilyen értelemben a Gyömrői nem követett el semmi rosszat, és tényleg azt gondolom, hogy lelkiismeretesen mindent megpróbált. Az tény, hogy mivel a József Attila ennyire szuggesztív volt, amit jól érződött, hát elvétette a távolságtartást a terápiás munka korai szakaszában, és ennek aztán súlyos következményei lettek. Igen, pontosan ezt az MTA professzorok, azért gondolom, hogy valamennyire kell ezen mégis lovagolnunk. MTA professzorokról beszélünk, akik az életüket tették fel a József Attila kutatásra, irodalomtörténészek és pszichoanalitikusok is vannak köztük, amint a társaság között, és pont mai élményem, hogy megtámadtak egyébként, hogy miért állítom be egy hősnek a Gyömrői Edittet. Tehát most, és ez egy nagyon komoly kérdés, hogyha valaki, aki az életét arra tette fel, hogy kutassa, és a film alapján azt érzi, hogy indokolatlanul heroizálunk valakit, akkor erről szerintem komolyabban kell beszélnünk és megvizsgálnunk, hiszen tudjuk, hogy Edith lépett át határokat, akár pont ezt a legfontosabb határt, hogy közel engedte magához, ezért Attilát valamifélé mondhatjuk, hogy megbolondította, hiszen amúgy ezt írták Edithről, hogy egy szuggesztív, erotikus nő. De bocsánat, az érzelem átvitel az teljesen általános. Hát a terápiában legtöbben beleszeretnek az ellenkező nemű pszichológusukba, vagy terapeutájukba, pszichiáterükbe és pszichológusukba is. Tehát, hogy ez egy normális dolog. Ez egy tényleg 90%-ban így van. Szóval szerintem azért nem olyan... Bocsánat. Igen, mondja. Szerintem azért Edith saját példámból kiindulva bőven pedig meghúzta azokat a határokat és vonalakat. Szóval semmiféle, nem ő kergette öngyilkosságba József Attilát. És én azt gondolom, és ez most lehet, hogy közfelháborodást fog kelteni, hogy József Attila nem biztos, hogy meg akarta ölni magát, csak azt a kínzó állapotot, azt akarta megszüntetni egy borderline, sosem meghalni akar, mert ugye nem is tudjuk mi az, hogy halál, hogy mi van utána, hanem azt a belső fájdalmat. Sorry. Kicsit átszelemültem, elnézést. Azt a kínzó rohadt érzést, azt a poklot akarja letenni, és sajnos sikerült neki. Ott. Ez nem halálvágy, hanem ez a vészkiárat keresése. Igen. És van az a szenvedés, aminél a semmi is jobb. És persze a József Attila társaságban úgy gondolják, hogy hát úristen, benne rekedt a sorsban egy fél életmű, és hogy ezért a Gyömrőit kell felelősíteni, meg hát az ő kedves halottjuk. Tehát az ő kedves költőjük, akinek talán nem kellett volna meghalni, és akkor ezért teszik felelőssé. Tény, hogy a Gyömrői meghúzta ezeket a határokat, de az is tény, hogy későn húzta meg. Ettől még nem lehet azt mondani, hogy ő megölte volna a József Attilát, de az a tény, hogy a József Attila ennyire elkötelezett hívei és rajongói nem tudják a József Attila életének, szenvedésének a tétjével látni ezt az ügyet, hanem az életmű, az irodalom történet nézőpontjából nézik az egészet. És ez bizony empátiátlanság. Mondjuk ők megkapják József Attilát még 20 évre. Mi mind megkapjuk József Attilát még 20 évre. És a József Attila összes versei gyűjtemény az nem ilyen vastag, hanem ilyen vastag lesz. És ez megérte volna annak a 20 évnek a poklát? Ja, a József Attila társaságnak tökre megérte volna. Az biztos. És én nem amellett érvelek, hogy helyes és jó, hogy a József Attila meghalt, hanem amellett érvelek, hogy a József Attilának joga volt a saját élete és a saját szenvedése felett rendelkezni. És köszönöm, Robi, ezt szó szerint csak te jobban el tudod mondani. Egyébként azért úgy emlékszem, pár öngyilkossági kísérlet azért volt az Edith előtt is, szóval akkor azt kirekenjük, azt is az Edithre, hogy hogy... Nem, ezt nem neked teszem fel effektív ezt a kérdést, hanem úgy bele a nagy világba, hogy így igen, csatlakozom így a Robihoz, hogy szakemberek is, akik tényleg jó szakemberek, és ez tapasztalat, akik megtanulták, hogy mi az, hogy borderline személyiségzavar, ha nincs olyan fajta érintettségük, hogy egy picit érzik, ugye nem is az empátia, hanem ezt nem lehet megtanulni. És én nem vagyok szakember, de sok mentális betegség esetében, ami szépen le van írva, megtanulják, bemagolják, de azt tényleg átérezni, amit a József Attila érzett azt, ahogy a Robi is elmondta, hogy azt azért a előbb említett társaság nem biztos, hogy érezte. Akármennyit kutatott, olvasott, rekonstruálták mindennapját, szóval ez csak egy az kicsit... egyik fele egyébként megvédem őket, jó, tehát jó, a másik jó, fele nem okay. Így gondolja. A másik kritika egyébként az, hogy a szabad ötletek jegyzéke, ami egyébként a fekete térben mindig módosítás nélkül szó szerint hangzik el, az Attila elméjében, az egy nagyon kétes publikáció, hiszen azt mondják, hogy ez egy analízis közben íródott mű, amit nem lett volna szabad nyilvánosságra hozni. Így az, aki ezt publikálta, bűnt követett el, egyébként be is perelte az egyik József Attila leszármazott, illetve én, mint filmes, aki ezt feldolgoztam, csúnyán mondva kiteregettem a szennyest. Mit gondoltok arról, hogy hol van egy költő, vagy kompletten József Attila magánszférája, szabad volt-e a szabad ötletek jegyzékét publikálni, vagy filmre vinni? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Egyrészt azt vallom, hogy etikátlan volt nyilvánosságra hozni a szabad ötletek jegyzékét, mert az egy terápiás segédanyag, amit a József Attila nem a nyilvánosságnak írt. Másrészt ugyanakkor a József Attila tagadta az irodalom elméletnek azt az állítását, ami szerint a mű leválik az alkotóról, és önálló életet él, és ezért csak a művet önmagában kell vizsgálni. A József Attila azt tartotta, vallotta és írta, hogy a mű érthetetlen, feldolgozhatatlan, befogadhatatlan, integrálhatatlan a művésznek, az alkotónak a sorsa, annak az ismerete nélkül. Tehát be kell, József Attila vallotta ezt, be kell, hogy avatódjunk, ez a posztmodern szemléletnek az elutasítása, és nagyon-nagyon határozottan modern szemlélet, hogy igenis be kell, hogy avatódjunk a személyes sorsba ahhoz, hogy a művet érteni tudjuk a maga helyén kezelve. Ezért zavarta annyira, hogy őt nem szeretik, de a művét igen? Azért zavarta, mert meghasadt. Tehát itt a személyiség meghasadt arra a József Attilára, aki a nyilvánosságban szereplő költő, meg arra József Attilára, aki a rettenetes bajban lévő beteg. És azt érzékelte, hogy amíg az a József Attila, akit ünnepelnek, mint költőt, azt a tenyerükön hordozzák, sőt, meg akarják menteni, sőt, ajánlatot tesznek a gyömrőinek, hogy dugjon vele, már szobát is találtak, fizetik a terápiás üléseit, mert ő benne látják a a kor Petőfiét, addig azt a József Attillát, aki a szenvedő beteg, azt nem szereti senki, azt nem védi meg senki, és a helyzet az, hogy amikor őt a nevelőszülőkhöz küldte a mama, hát ez... Anyukája temetésére sem mehetett el. Nem szólították a nevén a nevelőszülők. Szóval... Igen, tehát ott őt megfosztották az identitásától. Őt ott Pistának szólították. És szóval ez oda vezet vissza. Ezt onnan lehet megérteni. Az a valaki, aki az a sikeres költő lett, a kor Petőfije, az levált, az lehasadt arról a kisgyerekről, akitől elvették a nevét. Lehasadt róla. És ezt a Gyömrői nem tudta integrálni a József Attilának az én képét. És ez a hasadás egy sebb, egy nyílt sebbként maradt. Tehát onnantól, hogy ez a meghasonulás megtörténik, én szerintem intenzívebb lehetett a fájdalom. Nekem egyébként az volt az ilyen menedékem, mikor pánikba jöttem, hogy kiteregettem a szennyest, hogy maga József Attila írta a Flórának című versében, hogy a lelkem azért közvagyon. Ezt ő maga írta, és én arra gondoltam, hogy ha az emberek ezzel fogadják a szívükbe, akkor szerintem ő nem haragudna rám. Az utolsó témakört fogom felvetni, és ez a szerelem. Azt mondja az Attila, mikor szembeül vele az Edith, és átlép egy határt, hogy akkor most intellektuálisan kezdjünk el beszélgetni, az, hogy hogyan definiálja a szerelmet. Amire Edith azt mondja, hogy az a jó szerelem, amely mindkét fél számára a kifejlődés optimumát tudja biztosítani. A paradox hitem, hogy két ember annál jobban fér meg egymással, minél sokszínűbb az egyéni nyitottságuk. Persze Attila mondta, hogy vitatkoznom kell magával. Kinek van igaza? Mi a jó szerelem? Hát nem a viszonzatlan, amiben ugye Attila elég jó volt. Így a hölgy ügyeit illetően. Az két fél egyenrangú kapcsolata talán, nem tudom, én ebben nem vagyok jó, én is nagyon jó vagyok viszonzatlan szerelmekben. Szóval erről így voltak normális kapcsolataim, de azokat úgy nem is tudtam értelmezni. Az az igazi, hogy a viszonzatlan az úgy teljesen sajnos. Így visszagondolva már nem tartom normálisnak, de akkor így teljesen. És valahogy így érezhetett szerintem ő is, hogy küzdeni valamiért. Ugye az édesanyja őt eltaszította, és ugye onnan indul az ő mentális zavara, ugye hogyan alakul ki a borderline személyiségzavar, ugye röviden lelki vagy fizikai abúzus gyerekkorban, őt az édesanyja eltaszította, nem feltétlenül szándékosan, és anyukájának is volt egyébként öngyilkossági kísérlete. Ezt gondolom sokan tudják. A nővéreivel a kapcsolata, ott is egy picit tagadták, szóval ő hozzászokott ahhoz, hogy őt sosem szerették, hogy nem... Ő úgy érezte, hogy nem szerették, és valójában szerintem sem. És megszokta azt, hogy küzdenie kell, kimondom, prostituálódnia kell szinte a szeretetért, hogy mindent meg kell tennie. Én így gondolom. Láttuk ott abban a sötét térben, ott a vízben tocsogva, hogy az anyja a mosott ruhával hát jóformán föllökte őt, mintha ott se lett volna, mintha nem létezne. Csak ment és teregetett némán, nem szidott, nem is nézett én rám. Hát kell-e csodálkozni azon, hogy a József Attila a magánéletében ezt az élményt termelte újra. Hogy a Gyömrői nem viszonozza. És a József Attilának nem marad más eszköze, mint nem elvenni a poharat. Hiszen nem a kezébe adta a poharat, hanem lerakta az asztalra. Neki nem maradt más, mint azzal büntetni a Gyömrőit, hogy akkor nem asszisztálok a terápiás üléseidhez. És akkor felsülsz. És akkor megbüntetlek azzal, hogy kudarcot vallasz. Ahogy meg akarta büntetni az anyját azzal, hogy lugot iszik. Hát ez az eszköze maradt is. Hát jól látható, hogy ez nem egy egészséges érzelmi viszony. És ez nem, ez nem az a fajta szerelem, aminek jó kimenetele lehet. Bármilyen kimenetele lehet egy ilyen szerelemnek, ha viszonzott, ha viszonzatlan, tragédiába fullad. Mindenképpen. Mindenképpen. Mert az alapmintázat, aminek a mintájára ő ezt konstruálja, az tragikus. És a saját szerepe, amit abba átvisz, és a mama szerepe, amit abba átprojektál, és abba azokban a játszmákban, amely játszmákat legenerál a szerelmével, azokban ezt a szerepet, a mama szerepét osztja rájuk, ebben a szerepjátékban nincsen jó kimenetel. A Gyömrői nem tudott volna úgy dönteni ebben a helyzetben, hogy a József Attila megmeneküljön. Vagy hogy ez egy beteljesülés, egy olyan szerelem legyen, mint amilyen a akár a József Attila ábránt világában, akár a Gyömrői Edit ábránt világában él. Milyen jó szerelem. Hát nem büntető, vagy nem alapszik egyik pillére sem a büntetés, vagy a bántás, és a szerelem kapcsán azt megint csak egy olyan dolognak tartom, ami túlmutat ezen a realitáson, szóval semmit nem tudok mondani róla. Hát nekem a kicsit túlságosan ilyen céges vagy korporát, amit az Editot mond, ez a tranzakciókon alapuló szerelemkép, vagy nem tudom, de valahol ez igaz, tehát hogy két normális, nem tudom, úgy értem, hogy normális, hogy egészséges léleknek az összekapcsolódásra nyitottan, és nem birtoklóan valahogy az lenne a jó szerelem. De ez azért elég ritka. Talán nem bántalmazó, így összefoglalva. Hogy igen, például. Azt mondja az Attila, talán a vizes jelenetnél, most egy kicsit én is összezavarodtam, hogy hol mondja ez, de azt mondja az Editnek, hogy olyan jól meglennénk együtt, maga érteni, amit én mondanék, én érteném, amit maga. Két intelligens ember, két művészetre hajlamos ember. Ez Arisztotelésznek a barátság elmélete valójában, hogy erényekre épül a kapcsolat. Hát akkor ez egy kiváltság lenne a szerelem, akkor ez azt állítja, nem? Tehát de a kérdésem az, hogy mivel az Editben és az Attilában is megvolt a zsenialitás, mi köthetnének az, együtt, de hát... Mi állt az útjukba? Miért nem hogy működik? Attila egy kiállhatatlan fráter. Hogy egy borzalmas, nehéz ember. Hát, hogy szeretsz bele valakiben? Nagyon szuggesztív, de valószínűleg... Bár amúgy én éreztem pillanatokat, amikor a filmben, amikor Edith azért egy kicsit átesett a ló túloldalára. Mármint, hogy egy kicsit azért érzett valamit talán. De nem tudom, hogy ez szándékos volt-e. Azt nem tudom egyébként, elnézést, hogy a vőlegényke, hogy így miért nem derült ki a kérő, hogy ugye ezen is fel volt háborodva az Attila, hogy az Edithnek volt a... Személyes dolgokat nem fog megosztani. Igen, de ezért említettem az előbb, vagy hoztam fel, hogy azért ő meghúzta a határokat, de ezt nem lehet tudni, hogy természetesen egy normál terápiában nem tudjuk, hogy a terapeutának kije van, vagy kije nincs, de ez azért érdekes volt, hogy nem említette, mert voltak azért ott ugye bizalmas beszélgetések, és azért úgy le lehetett volna állítani, vagy mégsem. Szóval ez szerintem egy jó kérdés. Robi? Nem? Ez nem szerelem volt. Ez, ahogy a József Attila elképzelte, hogy milyen nagyszerűen lennénk és élnénk együtt, te értenél engem, én értenélek téged, ez egy menekülő fantázia volt. Ebben a menekülő fantáziában a József Attilának nem kéne szenvednie. Nem kéne szorongania. Nem lenne öngyűlölete. Nem lenne bűntudata. Hanem egyszerűen csak élnénk valahol egy elsüllyedt Atlantiszon, és beszélne a Gyömrői, és akkor a József Attila érteni, és ilyen fény gyúlna az agyában, hogy milyen csodálatos, és akkor ő válaszolna, és akkor de ez egy ábránd világ, ahova a József Attila a reménytelenségében mentette, menekítette a vágyfantáziáit. Hogyan menekülhetne meg? És akkor ez egy romantikus idea, a szerelem megváltástana, ugye? József Attila tényleg mindent megpróbált. Megpróbálta a szerelmet, mint megváltástant, megpróbálta a freudizmust, megpróbálta a vallást, mint megváltástant. Tehát ezek nem teljesültek. Még egy ilyen, hogyha lehet, hogyha együtt lettek volna már, akkor ezen a ponton jött volna be az, hogy akkor legyen gyerekük. Még az egy, van, amikor a gyerekvállalás is egy ilyen megváltástantba csapált. De egyébként miért ne szerethetett volna bele, hogy szép, erotikus nőbe, aki szellemi partner, tehát valószínűleg... Tehát, hogy mi különbözteti meg a menekülő útvonalat, attól, hogy tényleg szerelmes? Hát miért lehetett volna tényleg szerelmes? Az, hogy valaki megáll a maga lábán, van egy érzelmi, pszichés, lelki stabilitása, és amúgy nagyon szeretne a másikkal lenni. Hát ez jelenteni, ez egy értelmezhető ajánlat. Nem a gyömrűinek, hanem bárkinek. Ez egy értelmezhető ajánlat. Az, hogy fuldoklok, csapkodok, minden pillanatban beléd marok, és elvárom tőled, hogy te imádj engem, ölelj engem, gyere velem abba a világba, ahol mi majd így beszélgetünk, és az olyan csodálatos lesz, miközben jól tudod, hogy szétmarlak. Jól tudod, hogy az ölelésem az nem egy gyöngéd ölelés, hanem egy olyan ölelés, amivel megfojtalak. De hát a szerelem meg erről szól? Tehát rossz esetben. Hát igen, de attól még erről igen, szól. Igen, de hogy valójában a szerelem jó esetben arról szól, hogy egy felnőtt ember hoz egy felnőtt döntést. Nem arról, hogy egy fuldokló belekapaszkodik a másikba, hát egy költő, magával ráncsa a mélybe. De ez, hogyha meg nem fuldokló, hanem költő, aki az érzelmi apparátusát használja, és az a lényege az egész költészetének, hogy azt működtesse és megírja. Nem költő. Nem költő. Ez a szociális szerepe, hogy költő. Ő beteg. És mint beteg, ő nem költő. Ez amikor ő rá költőként hivat... Ezt ő sem akarja elválasztani egymástól. Hát pedig ez a lelki krízisének a legfőbb faktora, hogy ő benne ez elválik, hogy ő benne ez valójában elválik. Tehát, hogy ő amikor beteg, és betegként viszonyul saját magához, a saját kétségbejtő helyzetétől visszariad, visszahőköl, és átmenekül költőbe, amely költőnek kész válaszai vannak minden ilyen ügyben, és akkor ezek mögé, de ezek elhárító mechanizmusok. Ezek mentén nem lehet gyógyulni, ezek mentén csak önigazolni lehet. És a József Attilának ezek a metabeszédei, hát itt a terápiás ülésnek 20%-a az, ami tényleges terápiával zajlik. 80%-a az a folyamatos felelősségelhárítás, projekció és minden egyéb, ahova a József Attila menekíti a saját énjét, mielőtt még rosszabbra fordul a helyzet. Az a baj, hogy aki ekkora bajban van, az a segítőkézben sem elsősorban a segítséget látja, hanem ugye ott az ő félelme, az démonai mindenre rávetülnek. Ilyen módon a gyömrőire is, ilyen módon a terápiára is. És hát már csak ezért sem sikerült neki segíteni. Valamit mondani akarták közben. Nem csak, hogy ebben a szerelemben egyrészt a beteg talán az adekváltabb, de hogy nem is költő, nem is felnőtt, ez egy gyereknek éreztem én itt, ahogy ez így kifejezésre jut, és csak ennyit akartam. Egyébként a Bach Róbert, akihez átkerült József Attila, pontosan ezt írja le egy nagyobb tanulmányában már a halála után 10 évvel, hogy a költő egy hisztis gyerek szintjére esett vissza. Tehát ezt ő maga írta. Hát de miért? Azért, mert abban a korban, gyerekkorában fixálódott az énje. 12 éves gyermeki szinten vannak általában a borderline-ok érzésvilága. 12 éves gyermeki szinten, és ott is marad ugye egész életükben majdnem, hogy... Akkor nincs lehetőségük teljes életet élni. Nagyon erős önismeret szükségeltetik hozzá, betegségtudat, intelligencia és énerő. Szóval van rá módszer, de kemény meló. Folyamatosan tartani, és ezt szem előtt, hogy legyőzni azt, ami benned ugye munkálkodik, ami azért általában negatív, szinte ilyen programszerűek futnak az agyadba, és mindig a legrosszabb lehetőséget, főleg érzelmi szempontból a legrosszabbat választja ki, és elhiszi. Szóval ebben igaz, hogy a, bocs Robi, a borderline személyiségzavarban van azért egy spici, vagy pici skizofrénia, narcizmus, szóval ugye érzelmileg labilis személyiségzavarnak hívják, szóval van itt azért benne minden. Olyan, mint egy öntudatlan tánc, amiközben a táncos nem tudja, hogy táncol. És a tánc közben szétszúzza magát, és szétszúzza a környezetét is. Mivel nem tudja, hogy ő éppen táncol. Olyan, mint az alvajárás. Hanem a saját eszméink között vakon ugrálunk, mint az üldözött majom kitépít ketrecének rácsát. Hát így írja le. Ez az öntudatlan tánc, amiben van, ez felismerésre szorul. És amíg nem tudja felismerni, amíg nem tud ebből az alvajárásból felébredni, addig nincsen a problémájára tényleges megoldás. Egyszerűen el kell sajátítani egy kettős könyvelést, és el kell kezdenie kívülről látni magát, miközben alvajárva táncol. És kívülről kell látnia a tánclépéseket, felismernie egy lehasított én részben, és ezeket a tánclépéseket, amikor az életében zajlanak, akkor azonosítani. A borderline terápia ezt jelenti, azonosítani a borderline dinamikákat az életében, ezeket a tánclépéseket, tudatosítani, hogy most mit csinál, és akkor ezeket a tánclépéseket, ezeket kontrollálni lehet. Nem lehet leállítani a táncot, de kontrollálni lehet, hogy a lépések ne zúzzák szét a beteget, és ne zúzza szét velük a beteg a környezetét. Erre lehet törekedni. A kilengéseket nem lehet leállítani, de a kilengések amplitúdóját le lehet szűkíteni. Ez az, amit a borderline terápiában el lehet érni. A József Attila esetében nem volt erre reális esély. Zárásképpen az utolsó kérdés lenne mindannyiótokhoz. Különböző területről jöttök, különböző helyen dolgoztok, különböző emberekhez szóltok. Megkapjuk a közönség találkozón folyamatosan azt a kérdést, hogy való ez gyerekeknek gimnáziumban ez a film. Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek lehet-e vagy kell-e a gimnáziumi oktatási anyagba bevonni ezt a filmet? Szerintem már simán belefér napjainkban. Igen, határozottan igen. Hát szerintem a gimnazisták azok már kész felnőttek, szóval ott szerintem fölösleges finomkodni. És nagyon sok szempontból érdekes ezt, tehát, hogy mint a költőt is, mint az embert is, mint a borderline-ost is érdemes megmutatni nekik. Az a baj a középiskolai irodalom oktatással, hogy az első néhány évben annyira elmaradnak az anyaggal, hogy mire a negyedik évbe érnek, és mire elérkeznének oda, amiért igazából érdemes magyar irodalmat tanulni, a nyugat nemzedékeihez, addigra már ott van anyakukon az érettségi. És a pont, ami a lényeg lenne, ami a legfontosabb lenne, arra nem jut idő. És akkor az a már kész szerencse, hogyha egyáltalán a Ady Endre, Babits Mihály, Karinti, Frigyes, Kosztolányi, Dezső, ezekre sor kerül, de már a József Attila nem nagyon. És ha mégis, esély sincs arra, hogy Vörös Sándor, Szabó Lőrinc. Ilyen módon, hát persze nagyszerű lehetőség levetíteni ezt a filmet azoknak a gimnazistáknak, akik a József Attilával foglalkoznak éppen, de hány gimnáziumi osztály jut el oda, hogy József Attilával foglalkozzon éppen? Jó lenne. Hát én nem is tudom, mit mondjak erre, mert így belül azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy erről a témáról beszéljenek, és hogy beszéljenek a mentális zavarokról, és hogy akár ezt nagyon fiatal korban, tehát gimi előtt is fontos lenne, hogy erről folyjon valamiféle párbeszéd az oktatás keretein belül. Azt nem tudom, hogy ezzel a filmmel kellene elkezdeni. Köszönöm szépen. Van-e bármelyikőtökben valami olyan gondolat, ami esetleg szomorúan mennétek haza, hogyha ott maradna? Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és József Attilát megtiszteltétek, és minket is megtiszteltetek azzal, hogy kicsit emlékeztünk róla, és az ő által a bejárt témákat megbeszélgethettük. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy innen úgy menjen el, vagy bízom benne, hogy úgy tud elmenni, hogy a szívébe fogadta József Attilát.